Krupówka wieprzowa 11,99 za kilogram i masło łaciate 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. W Tesco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 maja. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Premier dziękuje Polonii za godne reprezentowanie ojczyzny na świecie. Piąty dzień trwają poszukiwania 3,5-letniego Kacpra z Nowogrodzica na Dolnym Śląsku. Przywódca komunistycznej Korei pojawił się publicznie pierwszy raz od 3 tygodni. Z okazji Dnia Polonii Polaków za granicą premier Mateusz Morawiecki składa życzenia naszym rodakom rozsianym po całym globie. Dziękuję Polonii za godne reprezentowanie Polski na świecie. Co roku 2 maja ze szczególną mocą podkreślamy, że Polska nie liczy sobie 38 milionów obywateli. Polska to 60 milionów Polek i Polaków żyjących na całym świecie. Drodzy rodacy, chcę Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że swoją pracą i swoim talentem tak godnie reprezentujecie Polskę na całym globie. I proszę, pamiętajcie, gdziekolwiek jesteście, Wasza ojczyzna, Polska, Wasz dom jest razem z Wami. Święto Polonii i Polaków za granicą zostało ustanowione w 2002 roku. 2 maja obchodzimy też Dzień Flagi. Policyjni płetwonurkowie, strażacy z sonarami i policjanci kolejny dzień szukają 3,5-letniego chłopca z Nowogrodzica na Dolnym Śląsku. Przeczesują Chwisę i jej okolice. Od miejsca, w którym wczoraj skończyli, mówi Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. Od miejscowości Parzyce w kierunku miejscowości Osiecznica sprawdzają koryto rzeki. Dodatkowo też policjanci przeczesują te tereny przyległe. Dzisiaj wspierają nas również strażacy, służby specjalistyczne, które mają ze sobą 2 podwodne roboty i sonary. Chłopiec zaginął w poniedziałek wieczorem. Był pod opieką ojca na działce w Nowogrodzicu, w pobliżu której przepływa rzeka. Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział w Polskim Radiu 24, że ustawa dotycząca rodzinnych gospodarstw rolnych zabezpieczy je i systemowo wesprze. Wczoraj złożenie projektu ustawy zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Jeszcze jest za wcześnie, by mówić o szczegółach założeń, mówi minister Dera. Już dzisiaj nawet w Konstytucji mamy zapisane to, że rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą, natomiast chodzi tutaj o rzeczywiste wsparcie i wzmocnienie systemowe i legislacyjne. I to jest istota i nad tym trwają w tej chwili prace. Andrzej Dera dodał, że projekt ma powstać w niedługim czasie i wówczas mamy poznać jego założenia. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un był na otwarciu fabryki na północy kraju, informują północno-koreańskie media. Pojawił się publicznie po raz pierwszy od 3 tygodni. Jego nieobecność m.in. na ceremonii z okazji rocznicy urodzin jego dziadka Kim Il-sena wywołała spekulacje na temat rzekomo poważnego stanu zdrowia przywódcy. Informację o piątkowej uroczystości w Sungjon jako pierwsza podała północno-koreańska agencja prasowa, dodając też zdjęcia z wydarzenia. Widać na nich Kim Jong-una przecinającego czerwoną wstęgę. W Sungjon towarzyszyła mu m.in. jego siostra Kim Yo-jong. Jak zauważa południowo-koreańska agencja Yonhap, na zdjęciach nie można dopatrzeć się niczego, co miałoby świadczyć o rzekomo złym stanie zdrowia przywódcy komunistycznej północy. Takie spekulacje w ostatnich tygodniach powielało część mediów amerykańskich i japońskich. Władze Korei Południowej zaprzeczały, jakoby Kim Jong-un przeszedł operację i znajdował się w stanie zagrożenia życia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mieszkańcy Hiszpanii po raz pierwszy od 7 tygodni mogą wyjść z domu, aby uprawiać sport. Jest to możliwe dzięki złagodzeniu restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Do tej pory Hiszpanie mogli wychodzić z domu tylko w najpilniejszych sprawach. Hiszpania należy do krajów najbardziej dotkniętych pandemią. Zanotowano tam przeszło 215 tysięcy przypadków zakażeń. Zmarło prawie 25 tysięcy osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce na przemian z chmurami. Taka pogoda będzie nam towarzyszyć po południu. Miejscami popada przelotny deszcz, niewykluczone też burze. Na termometrach od 9 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

smaga. Lód się wymoje, serce wkrada. Thank you. planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Mona Michelle, Niebieskich Ciał, na 71 w tym roku. Najwyższa pozycja w 2019, 54. Bardzo dziękuję pani Annie za przysłanie takiej sentymentalnej trochę pocztówki dźwiękowo-filmowej ze spotkania z Korą, które miałem przyjemność prowadzić. Nie miałem tego, pani Anno. Bardzo dziękuję. Obejrzę całość chyba z zapartym tchem. Polski do Wszechczasów. Edycja 13. Pozycja 70. Na 73 zapałki TSA, najwyżej było w 2008, to była pozycja 47. Minęła 13.38 i za najmłodsza z całej czwórki przysłała nam najpiękniejszy pomysł na uhonorowanie flagi w święto tejżeż flagi. Bardzo, bardzo dziękujemy. Postaramy się umieścić twoje dzieło gdzieś na naszej stronie albo w Facebooku. I jeszcze fajny pomysł na coś, co nazwano naukowo topowy challenge dla dzieciaków. Mamy sporo dzieciaków od 16 roku życia do 13 miesięcy. Zachęcając ich do słuchania ukochanego topu, zrobiliśmy challenge. Kto rozpozna? Challenge to wyzwanie. Kto rozpozna największą ilość wykonawców, zamawia wybraną płytę. Póki co lista na lodówce wskazuje, że zwycięzcą jest 12-letni Jacek. I to wszystko w Suwałkach. A teraz na 13 notowaniu polskiego topu wszechczasów trzy utwory, które jeszcze nigdy nie były w historii tego zestawienia tak wysoko. Oto pierwszy z nich na 69. Zostań w domu z Trójką.

a u nas miejsce 67. Chcemy być sobą, chcemy być sobą jeszcze.